No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić... Na mediaexpert.pl. No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać. Barbara, na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 8 listopada. Minęła właśnie 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Po odebraniu immunitetu Zbigniew Ziobro atakuje premiera, mówi o igrzyskach bezprawia. Szef Pentagonu usuwa 20 generałów i admirałów. Czystki bez precedensu, pisze New York Times. Polityka wchodzi na boisko. Irlandia żąda wykluczenia Izraela z europejskich rozgrywek piłkarskich. Zbigniew Ziobro uderza w premiera. We wpisie na X stwierdził, że Donald Tusk celowo urządził igrzyska bezprawia z polowaniem na niego, aby medialnie wyciszyć kryzys onkologii. Wczoraj Sejm odebrał posłowi PiS immunitet. Wyraził także zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Prokuratura Krajowa chce postawić Ziobrze 26 zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Sejm, uchylając Zbigniewowi Ziobrze immunitet, dał zielone światło do działań organom ścigania. Te zapewne nie znajdą polityka PiS pod krajowymi adresami i dlatego trzeba się spodziewać dalszych kroków. Mowa o europejskim nakazie aresztowania oraz nocie Interpolu. Europoseł KO Michał Szczerba nie ma wątpliwości, że uda się wyciągnąć Ziobrę z Budapesztu. Nie ma świętych krów. Każdy jest równy wobec prawa. Popełniłeś przestępstwo, to odpowiadasz za to. Partyjna koleżanka byłego ministra sprawiedliwości, europosłanka PiS Anna Zalewska, nie sądzi, aby Zbigniew Ziobro celowo ukrywał się na Węgrzech. Twierdzi, że właśnie podejmuje decyzję, co dalej. Założył, że nie będzie przeciągał tej bytności w nieskończoność. On musi omówić przede wszystkim sytuację procesową, również swoją życiową, zdrowotną. Sejmowe uchwały w sprawie Zbigniewa Ziobry już wczoraj trafiły do śledczych, a ci zlecili ABW zatrzymanie polityka PiS. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Szef Pentagonu dokonuje największej od dekad czystki w wojsku. W ciągu ostatnich 9 miesięcy Pete Hegseth zwolnił lub odsunął ze stanowiska co najmniej 20 generałów i admirałów, pisze New York Times. Dziennik podkreśla, że działania Hegsetha nie mają precedensu i nie zostały w żaden sposób uzasadnione. Niektórzy dowódcy zostali usunięci ze stanowisk za przedstawianie szczerych ocen sytuacji militarnej. Po Niemczech także Francja pomaga Belgii w walce z dronami. Bezzałogowce były nad bazami wojskowymi, w tym nad tą strategiczną, w której przechowywana jest amerykańska broń jądrowa, nad lotniskami oraz portami. Podejrzenia padają na Rosję. Beata Płomecka. Niemieckie jednostki sił powietrznych we współpracy z belgijskim wojskiem starają się wzmocnić obronę przed dronami. W Belgii są też francuscy żołnierze wyposażeni w sprzęt antydronowy. Wszyscy jesteśmy solidarni. Jeśli masz problem, czasami pytasz sąsiada i właśnie tak zrobiłem. Minister obrony Theo Franken w rozmowie z telewizją WRT mówi o ataku hybrydowym. Jesteśmy jednym z najczęściej atakowanych krajów. Wiele rzeczy się na to składa. Wizyta rosyjskiej opozycji. Mamy też u siebie Euroclear. To belgijska firma rozliczeniowa, na której kontach są zamrożone rosyjskie aktywa. Komisja Europejska chce je wykorzystać w ramach pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy. Mowa o 140 miliardach euro. Rosja już zagroziła odwetem, jeśli Belgia na to pozwoli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Elżbieta Penderecka została pośmiertnie uhonorowana Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przyznano podczas uroczystości pogrzebowych w Krakowie. Postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Karola Nawrockiego odznaczona została w uznaniu wybitnych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w popularyzowaniu kultury muzycznej w Polsce i na świecie. Elżbieta Penderecka zmarła 31 października w wieku 77 lat. Została pochowana w Panteonie Narodowym w Krakowie obok swojego męża, kompozytora Krzysztofa Pendereckiego. Przed spotkaniem z żubrami w Puszczy Białowieskiej i okolicach ostrzegają eksperci. Zwierzęta o tej porze roku aktywnie szukają pożywienia i zdarza się, że wychodzą poza puszczę. Trzeba zachować spokój i bezpieczny dystans ponad 100 metrów. Żubry zazwyczaj ostrzegają, że są zaniepokojone, mówi profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Kiwają głową, ogonem, ryją ziemię racicą, czasami się tarzają, więc powinniśmy te sygnały odczytywać, oddalić się, być gdzieś w pobliżu drzewa, w pobliżu zabudowań, żeby nie prowokować żubrów. Wszelkie agresywne zachowania żubrów wynikają głównie z winy człowieka.

Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 16. Tygodnik muzyczny. Krzysztof Sagan, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Witamy Państwa bardzo gorąco w magazynie Premier Zaskoczeń i Wspomnień Muzycznych. Dziś w 3-godzinnej wersji. Jest ten moment z przewracaniem kartki. To nie było w studiu, to było w nagraniu. Rosalia i Relikwia z albumu Lux, który ukazał się wczoraj, jest czwartą płytą w dorobku 33-letniej wokalistki, kompozytorki z Hiszpanii. Chyba nagranym z największym dotąd rozmachem albumem, na pewno z orkiestrą symfoniczną London Symphony Orchestra, z całym mnóstwem współpracowników, kompozytorów, którzy nierzadko pojawiają się gdzieś tylko w jednym utworze. I tak tutaj słyszeliśmy utwór współkomponowany przez Guy Manuela de Homem Christo. Jeśli ktoś pamięta historię Daft Punk, no to wie, o czym tutaj, o kim tutaj mówimy dokładnie. Dziś w tygodniku muzycznym dużo różnych atrakcji. W trzeciej godzinie, można powiedzieć, nieoficjalne obchody 80. urodzin Neila Younga. W godzinie drugiej trochę wspomnień z nowojorskiej edycji festiwalu Unsound. No a poza tym bardzo ciekawi polscy debiutanci, no i będzie trochę o filmach, tak jak przez kilkadziesiąt minut dotąd w Trójce, ale oczywiście od strony muzycznej, przede wszystkim w pierwszej godzinie i będą też w tej pierwszej godzinie fragmenty koncertu fortepianowego i rozmowa z autorką tego utworu, tego koncertu. Hania Rani będzie gościć w tej audycji już za kilka minut, a na razie zostajemy jeszcze w kręgu hiszpańskojęzycznej piosenki. Juana Molina również wydała nową płytę w tym tygodniu. Płyta nosi tytuł Doga. Me casé, generoso, me casé, rígido. Juana Molina i La Paradoja ze znakomitej płyty Doga. Mówię to z takim leciutkim zdziwieniem, ale to jest artystka, która już ma tyle albumów na koncie i też trochę ostatnio było jakby słabiej w jej dyskografii. Trochę wydawało się, że się może powtarzała, a tu w nowej wytwórni, w innej wytwórni, ta płyta została wydana przez Sunamos Records, znakomicie sobie radzi. Ta płyta jest równa, właściwie można by było pół audycji obdzielić utworami z tego albumu. No i to podobnie jest z kolejną płytą, ale to jest płyta już sprzed 2 lat. Nosi tytuł Ghosts i będzie w tym momencie tylko zapowiadała rozmowę, która rozpocznie się za 4 minuty na antenie. Za chwilę pojawi się tu przed mikrofonem Hania Rani. Hania Rani, Utrata z albumu Ghosts sprzed 2 lat. No i w trójce obok mnie Hania Rani, witaj. Dzień dobry. Dawno cię tutaj nie było. Rozmawialiśmy poza anteną, że w bardzo trójce... dawno mnie nie było, nawet trochę byłam zagubiona, muszę powiedzieć, na dole przy recepcji. Ale tutaj zasadniczo trochę się to studio zmieniło. Ale wtedy... to pomieszczenie jest bardzo znajome, tak, zdecydowanie. Gabarytowo nie zmieniło się nic, to dalej układ jest ten sam. No a właściwie powinienem, nie wiem, czy powinienem powiedzieć Hania Rani przed państwem, czy Chilling Bambino. To są, zawsze zabieram Chilling Bambino ze mną. Tak. Bo ostatnio grałaś jako Chilling Bambino, to był tak. najświeższy i jutro występ. Też. Jutro też. Czym się różnią koncerty Chilling Bambino od koncertu Hani Rani? Bo ja przyznaję, widziałem Unsound Nowojorski przez moment. Niestety nie widziałem twojego występu, który rozpoczynał tę imprezę. Natomiast słyszałem, że był bardzo dobrze przyjęty. I słyszałem głosy, że to był koncert wyprzedany błyskawicznie i miejsc zabrakło. To było też zupełnie inna przestrzeń, w której ty byłeś, bo to był jednak klub, to był Brooklyn, czyli troszkę inna też część Nowego Jorku, a Lincoln Center to jest też w ogóle jakiś takie miejsce, które myślę, że wiele osób w ogóle nie dociera, które mieszkają w Nowym Jorku, do tego miejsca. Na pewno mi się bardzo dobrze grało i też to Chilling Bambino rzeczywiście tym się różni od Hani Rani, że przede wszystkim jeszcze nie jest nagrane. Jest takim efemerycznym tworem, który trochę nie istnieje i dlatego można do niego wchodzić za każdym razem trochę inaczej. Śmiejemy się z moim reżyserem dźwięku, że średnio gramy to raz w miesiącu, więc zdążymy to zapominać przez ten miesiąc i potem za każdym razem, jak zaczynamy grać, to tak jakby od nowa, ale wiadomo, że to jest coś, co też dla mnie jest dobrą odskocznią, bo tak sobie pomyślałam o tym utworze, który zaprezentowałeś, który bardzo rzadko grałam dopiero przy okazji ostatniej trasy z takim ensemblem, 7 osób na scenie. I brzmi to jak historia, to była bardzo przyjemna historia. W zasadzie skończyliśmy tą trasę pod koniec maja, czyli nie tak dawno temu, ale rzeczywiście zupełnie inna skala i zupełnie inny sposób podchodzenia do muzyki. Muzyka bardzo mocno zaprojektowana, zaplanowana, każdy element. A Chilling Bambino jest takim właśnie wytwarzającym się w danym momencie tworem, choć oczywiście też ta muzyka jest skomponowana, ale jest dużo bardzo eksperymentu w tym. No, liczę na to, że niebawem posłuchamy. To jakaś jest perspektywa najbliższego roku, jeśli chodzi o wydawnictwo, czy dłużej? Tak, będę nagrywać to w ogóle ciekawym miejscu, które mi chodziło po głowie. Nie wiem, czy znasz studio Petera Gabriela Real World Studio? Osobiście nie byłem, ale, ale na wielu płytach widziałem tak, że były nagrywane w tym miejscu. Ciekawe jest dlatego, że to jest miejsce, które też zostało zbudowane w latach 80. czy tam końcówka lat 70. I wiesz, jak wygląda to miejsce. To jest miejsce, które jest połączone z takim starym chyba budynkiem jakiegoś młynu w okolicach miejscowości Bath w Wielkiej Brytanii. Ale ta nowa część bardzo jest futurystyczna, pełna takich betonowych elementów nad wodą, które też odbijają i jak się wchodzi do tego głównego studia, to ma się wrażenie, że jest się na wysokości, na poziomie wody. Ale to, co jest ciekawe, że ponieważ Chilling Bambino opiera się głównie na syntezatorach Davida Smitha, który pierwszy swój syntezator zbudował w 1977 roku i ja pomyślałam, że to bardzo mocno jakoś współgra z tym studiem i tym, że to jest dosyć tak naprawdę nowe studio w porównaniu na przykład do Abbey Road. No tak, ale to jest takie studio tych czasów cyfrowych pierwszych, lata 80. chyba, prawda? Tak. Jakoś tam wtedy tak, powstawało. Tak. Bo jeszcze na chwilę do tego Nowego Jorku wróćmy, bo jesteś artystką rozpoznawalną na całym świecie, więc właściwie tak się zastanawiam, co ci jeszcze dają takie występy jak ten na festiwalu, na Unsoundzie w Nowym Jorku. Czy może ten show biznes amerykański, czy ten rynek amerykański tak bardzo się cały czas różni od reszty świata? Na pewno się różni. Wydaje mi się, że jest dużo trudniejszy dla muzyki eksperymentalnej. To tak z mojego... Zresztą długo miałam rozmowę z Krzysztofem Dziubą z Dwójki, który był w Osace na Unsoundzie. I wydaje mi się, że Japonia jest idealnym środowiskiem dla Unsoundu i ilość muzyków eksperymentalnych z Japonii jest zatrważająca. A mam wrażenie, że Stany też... To był chyba mój piąty raz w Stanach i albo czwarty, albo piąty i na pewno mamy trzy trasy za sobą i muszę powiedzieć, że jest dużo bardziej radykalne są widoczne te podziały na gatunki i podejście moim zdaniem jest trochę bardziej tradycyjne, nawet do muzyki klasycznej, że to są takie właśnie świątynie, które bardzo mocno pilnują, żeby nie mieszać na przykład muzyki klasycznej z muzyką popową. I z tego, co wiem, jeżeli chodzi o ten koncert, który widziałeś, to było bardzo dużo różnych uprzedzeń a propos tego, że na przykład dźwięk będzie troszeczkę nagłośniony, czy będzie jakaś próba pracy też z oświetleniem, więc wiem, że to nie było łatwe dla organizatorów. No tak, tak. Mówisz o tym koncercie 1 listopada. Ja chwilę pewnie opowiem w drugiej godzinie. To był koncert, na którym prezentowane były utwory Aleksandry Słysz, Miki Lewi, którą wiem, że bardzo lubisz, jako kompozytorkę, i jeszcze Lukrecja Dalt tam się pojawiła pomiędzy tymi dwoma częściami orkiestrowymi. Ale my się dzisiaj spotykamy, tak naprawdę, bo za półtorej godziny dojdzie do pierwszej prezentacji twojej płyty w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Później będzie kolejna o godzinie 20 w dwóch turach. Nie ma już biletów, zdaje się, więc chyba nie ma szans. Chyba, że ktoś stanie i policzy na jakieś szczęście. Zawsze na szczęście można liczyć, myślę. I ta płyta to nie jest Chilling Bambino, tylko ta płyta to jest album non-fiction, Piano Concerto in Four Movements. I pytanie, bo historia tego utworu jest długa, od kilku lat nad nim pracowałaś, miał premierę sceniczną, koncertową w 2023 roku. Potem doszedł ten tytuł, non-fiction. I co się zmieniło w takim razie pomiędzy tym, tym utworem, który można było usłyszeć w Muzeum Polin w 2023, a tym, co usłyszymy na płycie? Na pewno, to po pierwsze jest mój pierwszy utwór też symfoniczny i myślę, że wszystko w tym, w ogóle w pracy nad tym albumem jest inne, ponieważ ten pomysł trochę jakby nie przyszedł ode mnie. Ja przez wiele lat bardzo mocno uciekałam od muzyki klasycznej, ponieważ spędziłam w niej 20 lat i miałam wrażenie, że robienie wszystkiego, co mnie od niej oddala, jest też dla mnie bardziej rozwijające. A tutaj przychodzi pomysł komponowania koncertu fortepianowego z orkiestrą symfoniczną i też to wtedy była Symfonia Warszawia. I no, takie rzeczy się nie zdarzają często i wiadomo, że w ogóle takie właśnie zamówienia kompozytorskie są bardzo rzadkim momentem, więc ja od razu powiedziałam tak, chociaż też nie wiedziałam w ogóle, jak się za to zabrać. No i też ta pierwsza próba kompozytorska, myślę, że nie byłoby możliwe w ogóle od razu dojść do jakiegoś momentu satysfakcji, ponieważ za dużo elementów było zupełnie niewiadomych. To był zupełnie też inny świat i pomimo mojego doświadczenia w muzyce klasycznej też jako wykonawca, też jako słuchacz przede wszystkim wieloletni, no bo jednak z tego się nie wyrasta i ja po prostu mam w głowie te różne koncerty i te słowa, czy nawet piano concerto jest czymś bardzo znajomym. To nie byłoby chyba dla mnie możliwe wylądowania w tym miejscu, w którym dzisiaj jest ta muzyka. I nawet nawiązując do tego unsoundu i tej mojej jakby naturalnej drogi chyba odkrywania w ogóle światów dźwiękowych, nie wiem, czy bardziej eksperymentalnej, czy właśnie muzyki współczesnej. I też ja najbardziej lubię odkrywać muzykę przez ludzi, którzy ją wykonują. Po prostu ci ludzie zaczęli się pojawiać w moim życiu bardziej obecnie, bardziej po prostu jako osoby, z którymi mogę grać, z którymi mogę tworzyć muzykę, no i oczywiście uczyć się od nich, więc naturalnie też ta, wydaje mi się, paleta dźwięków się rozszerza. I to, co słyszeliśmy w 2023, to była taka pierwsza wersja. Po pierwsze zmieniła się orkiestracja i znowu, fenomenalnie, że miałam szansę wykonać po raz pierwszy ten koncert, bo mogłam też zobaczyć, co nie działa, co jest nie tak, co jeszcze trzeba poprawić. Zmieniała się orkiestracja, zmieniły się niektóre instrumenty, została odsunięta prawie zupełnie dęta część instrumentów na rzecz dętych, ale drewnianych, nie? Czyli najróżniejsze flety, najróżniejsze, takie bardzo dla mnie matowe i bardzo takie żywe instrumenty, zresztą bardzo mocno też używane w ogóle w muzyce współczesnej, popularnej, Steve Reich, ale myślę nawet tutaj o projekcie James Holden i Wacław Zimpel, który słyszałam na żywo ostatnio i przecież tam jest też klarnet batowy, więc bardzo basowy, więc bardzo dużo takich współczesnych instrumentów. I doszła nowa część, trzecia, pomiędzy pierwszą, drugą i czwartą. Więc dużo się zmieniło. Dużo się zmieniło. Doszli też nowi goście, doszła nowa orkiestra. Tak naprawdę wszystko, ale znowu, no bez tego początku w Polinie i też zamówienia z Polinu, to by się nigdy nie wydarzyło. To za chwilę o tych gościach i o tej orkiestrze porozmawiamy. W takim razie teraz zostawimy Państwa na 6 minut z fragmentem. Właśnie to będą fragmenty pierwszej części koncertu Nonfiction, Animato i Meno Mosso. Thank you. non-fiction, fragmenty pierwszej części koncertu fortepianowego Hani Rani, która jest również z nami w studiu. I wracamy do tych gości i orkiestry. Dlaczego Manchester Collective? Dlaczego z tą orkiestrą nagrywałaś płytę? To jest w ogóle, tak jak nazwa wskazuje, mały zespół. Około 12 osób, ale przy okazji różnych większych kompozycji, czy zaproszeń, projektów, oni jakby dobierają sobie dodatkowych muzyków. I tutaj było połączenie przez mojego menadżera, który powiedział, słuchaj, jak padła w ogóle decyzja, żeby nagrać ten koncert, to oczywiście zaczęliśmy szukać orkiestry, a moje doświadczenie z orkiestrą taką typową, instytucjonalną nie było łatwe, bo wydaje mi się, że po prostu jest zupełnie inna dynamika takiej pracy. No i zależało mi, żeby pracować z ludźmi młodymi, którzy będą mogli trochę poświęcić więcej czasu tej muzyce i takiej żywej chęci, żeby to nie był przymus. No i powiedział, słuchaj, znam taką genialną skrzypaczkę, prowadzi zespół w Manchesterze i poznałyśmy się i to od razu zaklikało i Raki miała w ogóle gigantyczny wpływ na kompozycję. Dużo rzeczy posprawdzała, zobaczyła, Hania, to można tak, to można tak. I ona też jakby podczas nagrywania ja mówiłam coś, a ona potem w taki swój bardzo poetycki, bardzo abstrakcyjny sposób, a ona potem potrafiła to też, wiesz, przekazać w bardziej techniczny sposób, na przykład do sekcji smyczkowej. Czyli to była regularna praca w studiu, dodajmy, w studiu Abbey Road. Studio Abbey Road, tylko 3 dni, to też nie jest jakaś gigantyczna ilość czasu, więc trzeba się bardzo, każda sekunda naprawdę ma gigantyczne znaczenie. No i myślę, że to słychać w ogóle w tym nagraniu, że tam każda jedna osoba po prostu wkłada całe serce, ale też wydaje mi się, że po prostu są ludzie, którzy są bardzo mocno przyzwyczajeni i do grania muzyki klasycznej, i do grania muzyki filmowej, muzyki popowej. I myślę, że to jest ten nasz shortcut taki w rozmowie, że mamy podobne punkty referencyjne. Manchester Collective, a do tego Jack Wiley i Valentina Magaletti, ten pierwszy na saksofonie, druga na perkusji. Tak. Ludzie, których zebrałaś już w Londynie. Tak, Valentina jest Włoszką, ale mieszka w Londynie od lat i jest też taką ikoną w ogóle muzyki eksperymentalnej i improwizacji. Gra w niezliczonej ilości zespołów i wiedziałam, ponieważ jest duże solo kotłów w drugiej części tego koncertu, pomyślałam sobie, i ono jest rzeczywiście bardzo mocno improwizowane, pomyślałam sobie, że mogę pozwolić sobie tutaj na coś innego, coś bardziej eksperymentalnego i wejść do jeszcze rozszerzyć ten świat muzyczny tego utworu. No a Jack Wiley to jest mój przyjaciel, też znany może państwu z zespołu Portico Quartet. Jeden z najpiękniejszych też jakby brzmień sopranowego saksofonu, które znam. I też pięknie korespondujący z tą sekcją fletową, która jest bardzo mocna w tym utworze. I czasami nawet trudno rozpoznać, czy to są flety, czy to jest saksofon. Więc bardzo mi się też podobało, jak on wszedł w ten świat. Taki bardzo naturalny, ale jednocześnie świeży sposób. No i dodał, myślę, że bardzo dużo. Teraz prezentację tego utworu w Warszawie, ale to nie jest jedyna. Później wypatrzyłem, że później jest Berlin, jest Tokio. To będziesz wszędzie jeździć i opowiadać o płycie? Kiedy się łączymy online. Nawet udało nam się zrobić Betlejem w Palestynie, Meksyku, Paryż, więc ponieważ nie mogę tak naprawdę podróżować z tym koncertem i zagrać zbyt dużej ilości koncertów, to pomyślałam, że możemy zrobić właśnie taki listening event, które są dosyć popularne, myślę, że teraz. I ja jakoś gdzieś chciałam się dołączyć do tego trendu. Orkiestra dojedzie do Barbican Center 25-26 listopada, jeśli się nie mylę. Tak. I tam będzie ta huczna premiera albumu. Mówiłaś chyba jeszcze poza anteną, wspominałaś, że w niedzielę, czyli jutro, też grasz koncert od razu. Tak, na Leges Who Festival w Utrechcie. Także lecę rano i tam prezentuję Chilling Bambino za to. No właśnie, czy raz Chilling Bambino, raz orkiestra. Ale wiesz co, ja mam wrażenie, że to są najbliższe sobie światy teraz. Że właśnie ten świat Chilling Bambino, taki syntezatorowy, czasem bardzo mroczny, najbardziej jemu bliski jest właśnie ta instrumentalna muzyka współczesna. I to jest dla mnie ciekawe, że tak naprawdę to dla mnie nie jest duża zmiana tak naprawdę. No i jeszcze będziemy cię mogli usłyszeć na ścieżce dźwiękowej filmu Joachima Triera Sentimental Value. Ten film w przyszłym roku w Polsce dopiero. Ciekaw jestem tej muzyki. A jak możesz jeszcze jednym zdaniem, jeszcze jakiś film będzie w najbliższym czasie, o którym możesz powiedzieć? Na razie nie. Na razie dużo innych, na innych rzeczach muszę się skupić. I to też jest, rzeczywiście zajęło mi to prawie rok, ten cały film. Muzyka jest bardzo, bardzo subtelna, ale film też jest subtelny. Ale mam nadzieję, że państwu się spodoba i ja w niego bardzo mocno wierzę. Na razie mamy Non-Fiction, Piano Concerto in Four Movements. Ta płyta ukazuje się w najbliższy piątek, a już dziś w Warszawie na dwóch wydarzeniach specjalnych można posłuchać tego albumu. Hania Rani była z nami. Bardzo ci dziękuję za wizytę w Trójce. Słuchamy obszernego fragmentu. To będzie czwarta część tego koncertu. I w związku z tym usłyszymy się z Państwem dopiero po wiadomościach.